Urbs to było tylko jedno miasto, Rzym oraz Orbi, czyli światu. Papież zwraca się przede wszystkim do mieszkańców miasta. Ci, którzy są zgromadzeni tuż przed nim, są na jego widoku, ale też to błogosławieństwo płynie dla całego świata. Miało to znaczenie historyczne, ale dzisiaj w okresie mass mediów, kiedy może być takie błogosławieństwo transmitowane do wszystkich zakątków świata, zyskuje to inne, lepsze, ciekawsze znaczenie. Teraz w serwisie Trójki o tym, jak Włosi odpowiedzieli na przedświąteczny apel papieża Franciszka, by nie zmarnowali ani grama wigilijnej kolacji. Aż 80% Włochów obiecało, że to, czego nie zjedzono w czasie Wigilii, powróci na stół 25 grudnia. 18% zapewniało, że zje wszystko, uciekając się do pomocy krewnych, przyjaciół i sąsiadów. Święta pod znakiem świadomej konsumpcji, a nawet odpowiedzialności, co podkreśla się tu na każdym kroku. Niewielki procent spędzających je poza domem wybrał Rzym. Na drugim miejscu jest Florencja, po niej Wenecja. Na Sylwestra kolejność będzie odwrotna. Wszędzie dziś i jutro otwarte są muzea i wystawy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nie wiadomo, czym zakończyło się mińskie spotkanie grupy kontaktowej do spraw Ukrainy, bo po nim nie opublikowano żadnego komunikatu. Rozmowy przedstawicieli władz w Kijowie i Moskwie oraz delegacji prorosyjskich separatystów były zamknięte dla prasy. Wiadomo tylko, że trwały 5,5 godziny. Poprzednie dwa spotkania grupy kontaktowej odbyły się w Mińsku we wrześniu i zaowocowały porozumieniami, które przewidywały m.in. zawieszenie broni, utworzenie zdemilitaryzowanej strefy buforowej i zatrzymanie oddziałów wojskowych obu stron na linii frontu oraz wymianę jeńców. Porozumienia są stale naruszane, ale od czasu ich zawarcia walki na wschodzie Ukrainy osłabły. Polska wspiera renowację Bazyliki Bożego Narodzenia w Betlejem. Palestyńskie władze zebrały na ten cel ponad 2 miliony dolarów. Nasz MSZ dorzucił 50 tysięcy z pieniędzy pomocowych. Potrzeba 15 milionów. Władze Betlejem zapewniają, że prace remontowe nie przeszkadzają w bożonarodzeniowych uroczystościach. Przez ostatnie lata drewniany dach świątyni został w wielu miejscach zniszczony przez wodę. Wilgoć zaczęła zagrażać także murom. Te linie, które widzisz na ścianach, to tylko próbka tego, z czym się tutaj zmagamy. To po prostu woda, która cieknie po ścianach. A ściany przez lata stały się bardzo mocno zawilgocone. Popatrz tam w górę, tam są liczące setki lat mozaiki, które również są zagrożone. Wyjaśnia mi Ziad Bandak, odpowiedzialny w palestyńskim rządzie za renowację Bazyliki Narodzenia. Rozpoczęcie remontu utrudniało jednak kwestie prawne. Obowiązujące w Bazylice status quo powodowało, że na pracę musieli równocześnie zgodzić się Franciszkanie, Grecy prawosławni oraz Ormianie. Po latach kłótni udało się jednak porozumieć, a palestyńskie władze zebrały na remont dachu niemal 2 miliony dolarów. Polska wyłożyła na ten cel 50 tysięcy dolarów. Betlejem jest dla nas ważne i ze względu na polskich turystów i pielgrzymów, których przybywa do Betlejem ponad 100 tysięcy rocznie. A druga rzecz to oczywiście los i sytuacja chrześcijan na całym Bliskim Wschodzie. Mówi polska przedstawiciel w autonomii palestyńskiej, Aleksandra Bukowska-McCabe. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Z północy nadciąga do nas zimny wiatr. I właśnie ten północny wiatr przyniesie ochłodzenie. I niższe temperatury, dodaje Małgorzata Tomczuk z IMGW. Wieczorem to już nawet lokalnie może spaść do zera. No przede wszystkim na Suwalszczyźnie, bo od północnego wschodu ten chłód najbardziej będzie odczuwalny. I stopniowo także w centrum i na południu opady deszczu będą przechodziły też ze śniegiem. Na razie od 3 do 5 stopni, jutro od minus 4 w Suwałkach do plus 1 w Szczecinie i opady śniegu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a Lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zofia Kruszewska i Michał Nogaś. Witamy Państwa w Boże Narodzenie. Święta z reporterami. A przed nami druga część naszego specjalnego świątecznego cyklu. Przypomnę, że prezentujemy w nim małe fragmenty blisko 13 godzin rozmów, jakie odbyły się w listopadzie i w grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Rozmów ze znakomitymi autorami, tymi, którzy od lat, przypomnę, w swoich tekstach i w swoich książkach przybliżają nam świat. Ten nam najbliższy i ten bardzo daleki, nierzadko ten tak bardzo daleki, do którego być może nigdy nie dotrzemy, nie będzie nam dane go zobaczyć. Wczoraj z szóstką naszych gości rozmawialiśmy o początkach, o tym, jak w ich głowach rodziła się taka myśl o zostaniu dziennikarzem. Dodam od razu, że zapis wigilijnej audycji można już znaleźć na stronie internetowej i na profilu facebookowym z najwyższej półki. I mówiąc w skrócie, posłuchać można Małgorzaty Szejnert o liście do Polskiego Radia w sprawie malusarza, w którym się kochała. I nie podobało jej się, że nie ma go w plebiscycie na Sportowca Roku. Można posłuchać Magdaleny Grzebałkowskiej o tym, jak się ubierała na dziennikarkę, bo jej się wydawało, że trzeba ubierać się tak, jak Agnieszka z filmów Wajdy. Można posłuchać Wojciecha Jagielskiego o tym, jak wszedł do sali dalekopisów Polskiej Agencji Prasowej i wydawało mu się, że pierwszy w Polsce wszystko wie. Można posłuchać Wojciecha Tochmana o gazetce pisanej dla czterech osób i o tym, jak opisywał proces beatyfikacji ojca Maksymiliana Kolbe. Można posłuchać Mariusza Szczygła o donosie, od którego zaczęło się jego dziennikarstwo, miał 11 lat i doniósł. I można posłuchać Jacka Hugo Badera o tym, jak był sprzedawcą dresów. Każdemu z naszych świątecznych spotkań, a będą trzy, bo jeszcze jutro w samo południe, towarzyszą hasła, słowa, klucze. Dziś one brzmią następująco. Moment przełomowy, odkrycie sposobu na siebie i ważne teksty. To zacznijmy drugą część audycji. Święta z reporterami. Zacznijmy zgodnie z obietnicą od Jacka Hugo Badera. Zanim o miejscu, które pokochał i o którym książki dały mu wielką popularność, przyniosły mu sławę nie tylko w Polsce, to jeszcze przez chwilę o metodzie pracy. Jacek Hugo Bader, który, przypomnę, zaczął pisać dość późno, bo już przestał sprzedawać te dresy, gdy miał 33 lata, zasłynął tym, że lubi się wcielać. Napisał kilka tekstów, które by nie powstały, gdyby nie jego bezpośrednie wejście w świat bohaterów, tych, o których pisze. Zapytałem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej tak. Potrzebujesz tego, by pracować? Oj, tak, tak. Uwielbiam być w świecie moich bohaterów. To jest dla mnie najważniejsze. Żeby wniknąć w ten ich świat. Popróbować go, posmakować absolutnie wszystkim, czy się da. We wszystkimi zmysłami. Najlepiej jakby spróbować porobić to, co oni robią. Żeby zobaczyć, na ile to jest ciężka robota. Na przykład robota, prawda? Czy działalność. No, czym się zajmują? No, jak są żebrakami, to pożebrać. Jak piją wódkę, to wypić tej wódki. Spróbować tej akurat zwykłej. F-16 na przykład w Sochaczewie się pije. No. Co to jest F-16? No taka wódka kantowana, na bazarze to sprzedają. F-16 dlatego, że kosztuje 16 zł litr. No i tak dalej. Jeżeli są górnikami, to ja muszę wziąć młot pneumatyczny i zobaczyć, na czym to polega, to trzęsienie. Jeżeli jesteś żebrakiem i śmierdzisz, to spróbuj zobaczyć, jak długo się hoduje taki smród. I tak dalej. No, zbliżyć się do tego bohatera najbardziej jak się da. Żadnego dystansu. W ogóle dystans jakby ograniczyć do zera. Absolutnie. Móc się przytulić, przylgnąć do tego bohatera. Jakby być jego kawałkiem. No, popróbować tego jego życia. Nie umiem tego państwu powiedzieć lepiej. No, no żeby być już tak... W zasadzie takich typowych reportaży wcieleniowych, prawda, że zbierasz materiał w ten sposób, że się, jesteś kimś innym, tracisz swoją tożsamość. To jest, przy tym wszystkim to jest jedna z fajniejszych zabaw, jeśli chodzi dla mnie, dla jako reportera. Ja uwielbiam jakby pozbyć się swojej tożsamości i być kimś innym. To jest bardzo proste. Przebieranka bardzo to ułatwia. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest aż tak banalnie proste. Wystarczy zmienić szmaty i nagle przestajesz się wstydzić. No mamy coś takiego, takie poczucie obciachu, nie? Wszystkiego tam w zasadzie na ulicy to się tak zrobić przy ludziach nie da. Ale wystarczy już nie być sobą, to niby w czyim imieniu wtedy masz się wstydzić. No nie jesteś już Hugo Baderem, to niby obciach dla kogo, skoro nie jesteś już Hugo Baderem. I to naprawdę tak działa. Jesteś przebrany za łachmaniarza, bo ja to poczułem jako włóczęga, jako człowiek bezdomny. Jak już przestałem być w swoich ubraniach, w swoich szmatach, ze swoim wyglądem, tylko zupełnie cudzym, jakby z kimś innym się stałem, natychmiast od razu mogłem pójść do parku i się wysikać pod drzewem. Bez skrępowania. Żadnego. Siedzisz na ulicy, siedzisz u stóp Kopernika, czy Mickiewicza, czy śpisz na trawniku pod pomnikiem. I to jest fajne, bo to czujesz, jesteś kawałkiem, kradniesz cudze życie też, o, tak bym powiedział, no. Kradniesz cudze życie, jakby smakujesz go. Reportaż wcieleniowy jest to po prostu zwyczajnie metoda pisarska, nie można jej nadużywać w żadnym wypadku. To tylko można używać wtedy, kiedy nie ma innego wyjścia. A ja uważam, że są takie tematy, są takie środowiska, są takie światy, są takie kosmosy, którego z zewnątrz nie opiszesz. I na pewno jest to, z całą pewnością, jestem pewien tego na 100%, że świat ludzi bezdomnych to właśnie jest taki kosmos. Inaczej się go nie opisze. Opisać ten świat możesz wyłącznie z perspektywy śmiecia leżącego na ulicy. Inaczej się nie da. Ja wiem, to jest być może kontrowersyjne. Nie wszyscy tak pracują, ale Jacek Hugo Badel, jak słyszymy, musi właśnie w ten sposób. Pewne wątki, które się pojawiły przed chwilą, pozwalają połączyć tę opowieść o metodzie pracy, o wcielaniu się, z opowieścią o Rosji, która jest, jak wiemy, wielką miłością Jacka Hugo Badera i jeździ tam od wielu, wielu lat. I wtedy, gdy upadał Związek Radziecki, to on wcale nie pojechał do wielkich miast. Po latach Mariusz Szczygieł tak powiedział: Kapuściński patrzył na upadek imperium z samolotu, a Jacek z pozycji wałęsającego się psa. Tak, to jest kompletnie inny świat, ta tak zwana głubinka, czyli prowincja po rosyjsku. Rosja jest niezwykłym krajem, bardzo ciekawym do opisywania, także niestety dlatego, proszę taki cudzysłów wziąć to, co mówię teraz, dobrze? Także dlatego, że on jest nieprawdopodobnie niesprawiedliwy. Znaczy, uważam, że największym mankamentem tego kraju, jego największą bolączką, jego krzywdą ludzi, którzy tam mieszkają, jest to, że on jest tak niesprawiedliwy, będąc tak bardzo bogatym, niezwykle bogatym, nieprawdopodobnie bogatym krajem. Czyli dysproporcje w poziomie życia są po prostu dużo większe i głębsze niż w Afryce. Bo proszę mi wierzyć, ja spotykałem tam ludzi, którzy nie dojadali. Byli głodni, zwyczajnie. Proszę mi wierzyć, że ja spotkałem ludzi, którzy jedli trawę. No. Ja byłem zaproszony na taką kolację. Siadałem do stołu, na którym podawano trawę, którą się ścinało w stepie. I się gotowało na taką paćkę, tak jak rodzaj naszego szpinaku. Tyż trawa, nie? Ale my do tego szpinaku jeszcze coś dajemy. Oni jedli tylko to. Ja miałem swoją żelazną porcję. Siedziało nas przy stole chyba 5 czy 6 osób, już nie pamiętam. Zawsze mam takie żelazne porcje. Taki ma być porcja ratująca życie. Kawałek suchej kiełbasy myśliwskiej. Zawsze to ze sobą biorę. Zawsze je kupuję wcześniej przed wyjazdem i suszę u siebie w kotłowni na kamień. Tak, żeby to się nigdy nie zepsuło. To jest naprawdę twardość kamienia. To można tylko rzucić. To się nie gryzie zwyczajnie. Ja coś takiego dam i oni to podzielili prawie to wielkim nożem podzielili na takie grube plastry i to była taka okrasa tego i w 6 osób mieliśmy ten kawałek. Wiecie państwo, jakie są kawałki te myśliwskie, nie? One są takie krótkie. I ten gard tej trawy. I to jest kolejna opowieść, nie? I zestawiasz to z opowieścią, że w Moskwie co roku sprzedaje się więcej Mercedesów S. Ta najbardziej wypasiona klasa Mercedesa. Więc w Moskwie, 10-milionowej Moskwie, niech będzie 15-milionowej Moskwie, sprzedaje się więcej Mercedesów S niż w całych Niemczech co roku. Wyjeżdżasz na głubinkę i spotykasz ludzi, którzy są głodni. Głód, w sensie głód. To w takim miejscu powinni być reporterzy, nie? Bliżsi mojemu sercu są akurat te głodomory są, niż ci wypasieni tam w tej Moskwie, nieprawdopodobnie bogaty. Idziesz moskiewską ulicą i praktycznie może tak patrzysz na tą rzeczywistość, widzisz tylko takie samochody. I kurde, nie możesz się nadziwić, jak to jest. No. Teraz właśnie miałem być w Rosji, ponieważ moja redakcja chciała wiedzieć, co mają do powiedzenia, co myślą teraz rosyjskie elity. Ludzie mądrzy, ta wspaniała, cudowna, przepiękna inteligencja rosyjska, którą ja uwielbiam, kocham z nimi gadać. Jak oni mogą się godzić na życie w takim kraju, który napada na sąsiada, na kraj mniejszy i słabszy, nie? Moja redakcja była ciekawa, dlaczego się nie buntują. I ja od razu wykombinowałem, że owszem, napiszę ten tekst z wielką przyjemnością, z rozkoszą i jadę. Tylko, że oczywiście nie będę go pisał w Moskwie ani w Petersburgu, tak jakby pewnie większość ludzi zrobiła. Ja sobie wykombinowałem od razu, że no, żeby coś takiego napisać, to muszę pojechać do środka kraju. Środek kraju to jest Krasnojarsk. Super. Pojadę do Krasnojarska. Napiszę tę opowieść z Krasnojarska. Do tego środek Syberii. No, dobre miejsce. I trzeba znaleźć sposób na to, jak napisać. To już przechodzimy trochę na warsztat, nie? Wymyśliłem sobie, że to jest tak obszerny, wielki temat, to trzeba mieć metodę na to, jak to ugryźć. Opowiem to państwu z przyjemnością, gdyż pomysł nie został skonsumowany i nie zostanie. Ponieważ zrobiłem od razu budżet, okazało się, że mój wyjazd będzie kosztował 7,5 tysiąca. Złotych? No złotych. Więc okazało się, że to jest za dużo i redakcja nie zdecydowała się. Redaktor mi zaproponował, że może bym pojechał do Kaliningradu ten temat zrobić, bo mu się podobał. Powiedziałem, o nie, do Kaliningradu to w ogóle mógłbym nie jechać, bo mógłbym ich wszystkich złapać w centrum handlowym w Gdańsku, więc po co w ogóle wyjeżdżać, nie? Kaliningrad to nie jest Rosja, to jest zupełnie coś innego, oddzielny byt. To w ogóle nie jest terytorium. Państwo wiecie, nazywają go największym lotniskowcem świata, obwód kaliningradzki. Więc ja sobie myśliłem, że muszę pojechać tam do tego Krasnojarska i znaleźć jakiegoś fajnego reprezentanta tych elit rosyjskich. I sobie wykombinałem, że napiszę o jednej orkiestrze. Mają orkiestrę, jest w ogóle wspaniały teatr opery i baletu w Krasnojarsku i mają orkiestrę. Ja sobie po prostu napiszę, co w głowie ma flecistka, co ma skrzypek w głowie, co facet od kotłów, a co harfiska chce na ten temat powiedzieć. I to jak popytam całą orkiestrę, to mi da jakby obraz tego, co myślą rosyjskie elity. Oczywiście zawsze jest ryzyko, że oni wszyscy będą gadali to samo. No wtedy się przeniosę na szatniarki, na inspicjenta, na panie, które sprzątają, na dyrektora ekonomicznego, z panią z kasy i tak dalej, ale będę się trzymał jednego terytorium, to znaczy tego teatru. No, ale jak słyszeliśmy, żałuję bardzo, ten tekst nie powstanie, bo się budżet nie domykał. Kto wie, może kiedyś Jacek Hugo Bader napisze, może, mam nadzieję, w lepszych, bardziej przyjaznych okolicznościach. Święta z reporterami. I zostańmy na wschodzie z Wojciechem Jagielskim. Wczoraj słyszeliśmy opowieść o tym, jak wszedł do sali dalekopisów Polskiej Agencji Prasowej i się zakochał. Ale nie w kimś. Zakochał się w przedmiotach. Nie mógł oderwać wzroku od maszyn wypluwających kolejne depesze. I tak stał i patrzył. I opóźniał wyjście ze swojego dyżuru, żeby patrzeć na kolejne wypluwane strony przez maszyny. Ale gdy zaczęły się lata 90., Wojciech Jagielski zmienił redakcję, odszedł z PAP-u i poszedł do Gazety Wyborczej. I dzięki temu zaczęło się spełniać jego wielkie marzenie o wyjazdach. Wiemy, bardzo dużo jeździł. Wyjazdy. Ten pierwszy? To była Gruzja i to był kolejny taki życiowy fart, bo myślę, że gdybym pojechał gdziekolwiek indziej, to by to było dużo trudniejsze. A Gruzja na początek jest po prostu krajem doskonałym. To jest chyba najprzyjaźniejszy ze wszystkich krajów, jakie istnieją dla kogoś, kto się pojawia tam pierwszy raz. Obojętnie jakiej roli, czy turysty, czy dziennikarza. Pasożytowałem na miejscowych dziennikarzach, Gruzinach, którzy pracowali w ciągu dnia dla Francuzów, Amerykanów, Brytyjczyków, a wieczory spędzali ze mną, bo już nie mogli dłużej tłumaczyć dziennikarzom z Zachodu, czy prezydent Gamsachurdia jest konserwatystą, chadekiem, socjaldemokratą. On był za niepodległością. Więc dnie spędzałem z dziennikarzami z Zachodu. Wieczorem musiałem się przed nimi kryć, wynajdując rozmaite preteksty, dlatego że mój budżet wciąż jednak nie odpowiadał ich budżetom. Wieczory spędzałem z tymi Gruzinami i oni za darmo przy koniaku, czy przy czymś, co się koniakiem nazywało, opowiadali mi to wszystko, co próbowali tłumaczyć cudzoziemcom. Gruzja była też znakomitym krajem dla takiego noworysza. Wszystko się działo na jednej ulicy, na głównej ulicy Tbilisi, Alei Rustavelego. Tam znajdowały się wszystkie najważniejsze urzędy i siedziby partii opozycyjnych. Ja mam wrażenie, że tak chodziłem z jednej strony ulicy na drugą. Szedłem do opozycji, oni mówili coś tam, później żeby to sprawdzić, przechodziłem na drugą stronę. Tam ci oczywiście dementowali, ale dodawali coś od siebie, to ja znów wracałem. To wszystko zajmowało no, taki bardzo przyjemny spacer, a miałem korespondencje gotowe niemalże po godzinie, po dwóch. Gruzja była bezpieczna, później stała się pierwszym krajem, gdzie zaczęły się dziać wojny. Tam z Gruzji właśnie napisałem swoją pierwszą korespondencję z wojny. Ja nadawałem z poczty głównej, stojąc w kolejce do budki telefonicznej razem z setkami Gruzinów i modliłem się, że jak już będzie, wypadnie ta moja kolejka, bo ja nawet nie dzwoniłem do Warszawy, ja dzwoniłem do Moskwy, do korespondenta w Moskwie po to, żeby podyktować mu z budki swoją korespondencję. W związku z tym modliłem się, żeby akurat Leon Bujko siedział w domu. No bo jeżeli nie było go w domu albo nie chciało mu się odbierać telefonu, to przepadała moja kolejka, ja wracałem na koniec i musiałem czekać znowu, więc to było najbardziej długotrwałe. Te korespondencje były trochę tak jak zabawa w ten głuchy telefon. Ja coś przez telefon, często pełen trzasków, zła jakość połączenia, dyktowałem coś Leonowi Bujce. On to spisywał i później dyktował to maszynistce w Polsce. I później sobie myślałem, Boże drogi, co ta maszynistka napisze. I zdarzały się sytuacje, kiedy redakcja bardzo zachodziła w głowę, o co chodzi w tej mojej korespondencji, bo dwa wyrazy zlewały się w jedno, albo z dwóch powstawały trzy. Jak się pakowałeś na taki wyjazd? Komputera ze sobą nie zabierałem. Zabierałem głównie takie rzeczy, które były potrzebne, żeby przetrwać. To były ubrania, dobre buty. Zdarzało mi się często jeździć zimą, no więc coś ciepłego, jakaś kurtka, ale z drugiej strony, żeby to nie było nic ciężkiego, bo ja starałem się jeździć niskobudżetowo, dlatego że te wyjazdy zawsze miały swój początek, natomiast koniec nie zawsze był możliwy do przewidzenia. A ja jeszcze byłem taki zaborczy, że jak mnie wysyłali do Gruzji, to chciałem jeszcze pojechać choćby na dzień, dwa do Armenii. A jak już w Armenii byłem, to kurczę, Górny Karabach obok, to może jeszcze tam. W związku z tym te pieniądze oszczędzałem. Pamiętam wyjazd, który był najbardziej obfitujący w wydarzenia i najtrudniejszy. To był grudzień, styczeń 91 roku. Zaczęło się od obalenia prezydenta Gruzji Zwiada Gamsachurdy i takiej ulicznej wojnie w Gruzji. A później przejechałem do Czeczenii przez południową Osetię jeszcze. Spędziłem tam chyba ze 3 tygodnie i wydałem wszystkiego $50. I później mój szef za wzór mnie stawiał innym kolegom, że ile to można wydać. Przeklinali mnie bardzo wtedy. Ja im się nie dziwię w sumie. Ale to właśnie Gruzja była taka, że w Gruzji się w zasadzie nie płaciło, no bo cudzoziemiec na ulicy to była pewność, że zostanę zaproszony do któregoś z domów. Więc to była bardzo, bardzo ekscytująca, ale w sumie tania i lekka praca. Później już tak w zawodowym życiu Wojciecha Jagielskiego nie było. Czeczenia, Afganistan, wojny w Afryce i cena, jaką się płaci za bycie korespondentem wojennym. No i też pytanie, kto tę cenę zapłacił w jego przypadku. O tym jutro w naszej audycji. Ale zostańmy jeszcze na chwilę za granicą, jeśli państwo pozwolą, choć bliżej i już szczęśliwie w pokojowych warunkach. Oto Mariusz Szczygieł. Pan od Czech i Czechów, jak wiele osób o nim mówi. No, z sympatią oczywiście. Wydał 2 książki o naszych południowych sąsiadach. Na podstawie jego tekstów film niedawno nakręcono, myślę o Gotlandzie. Są też pokazywane sztuki teatralne, nie tylko w Polsce. Ale to się jakoś musiało zacząć. No i też ważne pytanie, dlaczego właśnie Czechy, a nie na przykład Słowacja, albo Słowenia, albo Chorwacja? W grudniu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Szczygieł mówił nam wszystkim tam zebranym, a teraz powie państwu, że, tu cytat, to zaskoczyło z kilku powodów. Łatwy język dla mnie. Angielskiego się nie mogę nauczyć za żadne skarby. A czeski mi bardzo łatwo zaczął wchodzić. Spodobał mi się. A druga rzecz, poczułem, że jest nisza pewna. Jak spytałem studentów, jakiego pochodzenia jest firma Bata, a oni mówią, że to niemiecka, francuska, austriacka, południowoamerykańska, amerykańska, nikt nie powiedział, że czeska. No to ja z tego zdenerwowania postanowiłem napisać reportaż o Batach. Więc poczułem, że jest taka nisza, że można pisać o tych Czechach. Szybko się zorientowałem, że ja mogę tym pisaniem jakoś zaimponować redakcji, że to się podoba, że to jest taka działka, do której nikt mi się nie będzie wtrącał. I też dość szybko się zorientowałem, że chyba pomyliłem kraje, rodząc się w Polsce, bo ja chyba jestem krypto-Czechem. Oczywiście nie jestem typem, który by wyemigrował, bo ja kocham język polski, w nim pracuję. Ja się fascynuję Czechami, to jest romans, ale miłość jest tutaj z Polską. Ale znalazłem w tych Czechach takiego ducha, który jest mi bliski. O. Jaki to jest duch? To jest duch takiego uprzyjemniania sobie życia. Hedonizm. Hedonizm, świadomości, że życie jest jedno i musimy je fajnie wykorzystać, że jak jesteśmy niewierzący, to nie ma tam tego drugiego. No bo my Polacy mamy łatwo, nie? Bo to jeszcze tam jest drugie życie, to lepsze. A Czesi uważają, że nie. Że mają tylko to jedno życie i muszą je maksymalnie wykorzystać. Czesi są ironistami, Czesi lubią wypuszczać powietrze z wielu rzeczy. Ja to lubię po prostu, no to jest mój styl i to mi jakoś odpowiada. Poza tym oni nie napinają się. I to jest coś takiego, co w ogóle wychodzi w ich kulturze wielokrotnie, że po prostu... No dam państwu przykład. Czasami prowadzę takie wykłady dla pracowników polsko-czeskich firm, żeby Czechów oswoić z Polską, a Polaków z Czechami. I oni mi mówią, na przykład ci Polacy w korporacjach w Pradze, mówią, panie Mariuszu, ale to jest niesamowite, jak żeśmy, człowiek przychodzi ubrany do pracy, patrzy, a ci Czesi, czescy menadżerowie, oni są w marynarkach i nawet pod krawatem i nagle ściągają buty przy biurku i zakładają klapki. I tak se chodzą po tej korporacji w klapkach i pod krawatem. To jest właśnie nienapinanie się. To jest coś fantastycznego. Poza tym Czesi są sceptyczni. Czesi nie dowierzają. Są tacy... To jest tak, jak mówił mi Piotr Wawrouszka, korespondent czeskiego radia w Warszawie. Jak on nadawał relację z mszy beatyfikacyjnej Jana Pawła II i jego szef mu wycofał tę korespondencję, że musi ją jeszcze raz nagrać, bo mówi jak nie do czeskich słuchaczy. A co się okazało, jak się mówi do czeskich słuchaczy? No i na to wyjaśnił mu ten dyrektor, jego ten szef, że ty mówisz do Czechów, ty nie możesz mówić o cudach Jana Pawła II. A jak mam mówić, pyta Petr. No jak to, jak? No o tak zwanych cudach Jana Pawła II. W związku z tym, no to jest ten sceptycyzm. Bo kultura czeska to jest kultura wątpliwości. A nasza kultura to jest kultura, ona jest kultura pytań, a nasza kultura odpowiedzi. Ale dzisiaj tak sobie pomyślałem, tak jeszcze o tych Czechach i w ogóle o życiu, mogę? Tak sobie pomyślałem, że... Bo ja jak biegnę, to sobie oglądam różne rzeczy po drodze. Ale nie, że krajobrazy, bo państwo niech sobie nie myślą, że ja biegam gdzieś po łąkach, lasach i trasach. ja biegam w podziemiach Mariotu. Na takim urządzeniu. Taki ten Orbit Trek, czy jak to się tam nazywa, nieważne. I właśnie tak oglądam, nie słucham, ale oglądam telewizje cudze, znaczy obce telewizje. Oglądam na przykład włoską albo hiszpańską i myślę sobie, że Hiszpanie i Włosi, oni tak kochają życie i że z tej miłości do życia tak starają się efektownie wyglądać. W tej telewizji wszyscy pięknie wyglądają. To nie chodzi o urodę, nie mówię o tym, jak się kto urodził, z jaką urodą, tylko chodzi mi o pewien szyk, sznyt. Pomyślałem sobie, że to się wszystko bierze z ich miłości do życia. Oni po prostu tak kochają życie, że uważają, że właśnie to życie jest teatrem, trzeba fajnie wyglądać. Ludzie są efektowni. Po czym pomyślałem sobie o Czechach, że Czesi kompletnie są inni, o to jest odwrotność. Do telewizji potrafią przyjść w swetrach. Ulubiony kolor mężczyzny czeskiego – bury. Bury, naprawdę. Żeby jakaś kobieta w Czechach miała korale, to jest 1 na 1000. Żeby coś miała na szyi. Naprawdę tak jest. W telewizji i w metrze w Pradze to samo. Po prostu kompletne, no takie 80, teraz uogólniam na potrzeby tej rozmowy oczywiście, ale takie gdzieś 80% ludzi niezainteresowanych swoim wyglądem. A wiedzą państwo, z czego to się bierze? Z miłości do życia. Z tego samego. Doszedłem do wniosku. Oni tak kochają życie, że uważają, że to po prostu trzeba żyć, a nie przejmować się wyglądem. A Włosi i Hiszpanie tak kochają życie, że uważają, że trzeba się przejmować wyglądem. I naprawdę jestem przekonany, że ta moja teoria jest prawdziwa. Skutek jest bardzo różny przy tych samych powodach. Strasznie to jest ciekawe, reportersko i socjologicznie, nie? Zastanawia się. Refleksyjny przecież, jak wiemy, Mariusz Szczygieł. Ale skoro został wywołany przez niego samego temat telewizji, na pewno państwo pamiętają tę czołówkę. Na dachu biurowca pewnej stacji telewizyjnej wylądował helikopter, wysiadł z niego prowadzący talk show na każdy temat Mariusz Szczygieł. On sam, jak przyznaje, i mówił o tym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, wspomina ten moment życia, a to było kilka lat temu dobrych, kiedy zamienił pisanie na zadawanie pytań na ekranie, mówi o tym coraz rzadziej. Ale gdy już mówi, gdy się go zachęci, żeby wspominał, no to są to anegdoty naprawdę cudowne. Niektórzy się podśmiewywali z tej mojej metody pytania w telewizji. A przecież tak naprawdę to tak pyta reporter, tylko nikt tego nie widzi. A ja byłem ten pierwszy, który ujawnił prawdziwą metodę rozmawiania reporterów, ale nie reporterów telewizyjnych, nie reporterów, którzy robią te rozmówki do wiadomości, tylko takiego reportera, który pisze reportaże właśnie. To tak jak Szczygieł rozmawiał na każdy temat, tak rozmawiali reporterzy tak naprawdę ze swoimi bohaterami u nich w domu albo gdzieś tam, gdzie się spotykali, tylko że ja byłem pierwszy, który ujawnił tę metodę. No nagle to pokazaliśmy publicznie, jak się to robi. I to też trochę mi się dostawało za to, że jestem taki właśnie naiwny, ale przecież reporter tak właśnie pyta, dopytuje, naprawdę tak pani mówi, tak to było. Ten człowiek wtedy się czuje ważniejszy, uważa, że coś powiedział naprawdę mądrego, skoro pan redaktor dopytuje naprawdę i od razu daje jeszcze kawałek ciekawszej odpowiedzi. Więc wszyscy ci moi bohaterowie mogliby być, ci rozmówcy z telewizji mogli być bohaterami tekstów, ale pamiętam, że miałem taki przypadek, bardzo ciekawy, już pod koniec mojej pracy w telewizji, dzięki czemu powstał jeden z moich dwóch najlepszych reportaży, taki tekst Reality. To jest z takiej książeczki Kaprysik, on był kiedyś w Wysokich Obcasach. To jest, nie wiem, czy ktoś czytał, że to takiej pani, która, Janinie Turek z Krakowa, która notowała wszystko, co jej się przydarzyło. Każdą czynność. Prawda? Ile kupiła butelek wody mineralnej, co zjadła na śniadanie, co znalazła na ulicy, kto przychodził, był widziany z okna, miała taką księgowość samej siebie. Ponieważ to był rok 2001 i wtedy reality show się pojawił, Big Brother, więc ja nazwałem ten tekst Reality, dlatego że wydawało mi się, że to jest prawdziwa reality, że ta kobieta przez 50 kilka lat zanotowała wszystko, co robiła. Zostało po niej prawie 800 zeszytów grubych, w których było to wszystko ponotowane. Ja te zeszyty przejrzałem. Przy okazji powiem, że to jest najczęściej mój tłumaczony tekst na świecie. W ogóle nie jestem w stanie policzyć, w ilu on był gazetach zagranicznych. I w niektórych krajach, na przykład w Czechach, słowo reality nie mogło być tytułem, ponieważ reality po czesku to są nieruchomości. Więc w Czechach i we Włoszech chyba, i chyba też na Węgrzech, ten tekst ma tytuł Kobieta, która szpiegowała samą siebie. Fajny, nie? Ale dlaczego o tym mówię? Bo ten temat się wziął z tego, że córka tej pani odnalazła te zeszyty po jej śmierci i napisała do nas do telewizji właśnie, że chciałaby pokazać te zeszyty, bo chciałaby mamę wprowadzić do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłużej pisany dziennik. I w telewizji porozmawialiśmy, ale to ile to trwało? Na ekranie 6 minut, 7. Więc ja zaproponowałem tej pani, tej córce, że ja zrobię z tego reportaż do... Myślę sobie, wrócę do pisania jakoś, może tym tekstem. Ponieważ to dla mnie była nie tylko opowieść o obsesji jakiejś kompulsywnej, czy o jakiejś nerwicy natręt. Nie. To była dla mnie opowieść, uniwersalna opowieść o samotności. O samotności człowieka, o samotności kobiety. Tak zresztą ten tekst jest odbierany przez wiele osób i on ma taką nadwyżkę, jak mówi Hanna Kral. No ale bardzo była niezadowolona córka, że tak króciutko to trwa. Ja mówię, wie pani, jak ten tekst się ukaże, ten reportaż się ukaże, to na pewno telewizja będzie chciała zrobić większy materiał o tym, może reportaż nawet, może ktoś film dokumentalny. No tak się wabi czasami tego rozmówcę, żeby się zgodził, nie? Tak się jakieś nierealne rzeczy przed nim rysuje. Państwo wiedzą, w romansie też tak. Relacja między bohaterem a rozmówcą to jest romans, nie związek na całe życie. I w romansie też się wabi różnie, nie? A potem wiadomo, co z tego wychodzi. Krótko niektóre romanse trwają. No i ja powiedziałem, wie pani, napiszę reportaż, może z tego coś potem wyjdzie do telewizji. No i napisałem ten reportaż. Umówiłem się po 2, 3, czy 4 latach. No to już jest 13 lat od wydrukowania z córką w Krakowie, z córką tej pani. I przywożę jej tak. Książkę po niemiecku z tym reportażem, książkę po francusku z tym reportażem, wycinek z największej gazety austriackiej. Cały taki stos z tego, że wszędzie jest ta Janina Turek i to reality. I taki pokazuje. I mówię, proszę zobaczyć, pani Ewo. I to. I tu, i tu, i tu, i tu. I tak cały jest taki stos. I na to pani Ewa, córka Janiny Turek, mówi: ojej, świetnie, to co? To teraz ja już mogę z tym wszystkim do telewizji? Po prostu telewizja zwycięża, jest silniejsza. Skończyło się to świetnie. We Włoszech do dzisiaj jest grany spektakl na podstawie tego tekstu. Chyba 2 prace doktorskie powstały na podstawie tych dzienników. To znaczy, ktoś przeczytał ten reportaż, się zainteresował. W Muzeum Narodowym w Krakowie była wystawa tych dzienników. No to jest coś niesamowitego i bardzo się przyjaźnimy, znaczy przyjaźnimy się. Wysyłamy sobie różne pozdrowienia z tą córką do dzisiaj, chociaż ja często urywam, jak wielu reporterów, kontakty z bohaterami, czy z rozmówcami, bo bohaterką była matka, ale materiału mi dostarczyła córka, bo mama już nie żyła. I mamy się w miłej pamięci z panią Ewą i ciągle ten tekst i ta historia żyje, czyli może to też, nawet niektórzy mówią, że ta córka tak mówi, że no mama sobie pana wybrała, na pewno sobie pana wybrała, bo dlaczego ja nie napisałam wtedy do Drzyzgi, tylko napisałam do pana. A ja wiem dlaczego, ale nie chciałem prostować. Do Jaworowicz jeszcze mogłem. Pewnych rzeczy się nie prostuje, proszę państwa, dla puenty, dla efektu. Ja wiem, dlaczego nie napisała do Drzyzgi, bo Drzyzgi jeszcze wtedy ze swoim programem nie było. Ale nie będę, nie prostowałem tego, bo to dobrze brzmi. Dlaczego ja nie napisałem do Drzyzgi, tylko dla pana? No, to dobrze brzmi. Mariusz Szczygieł wrócił do pisania po epizodzie z telewizją i bardzo dobrze. Dostaliśmy kilka świetnych książek i tekstów dzięki tej decyzji. I antologię też dostaliśmy. A teraz będzie pisał nową książkę o uprowadzeniu samolotu. I o tym, mam nadzieję, opowiemy w jutrzejszej audycji. Tu program trzeci Polskiego Radia w Boże Narodzenie i audycja specjalna będąca zapisem listopadowych i grudniowych spotkań w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To są, przypomnę, Święta z reporterami. I czas w dzisiejszym programie, w tym naszym spotkaniu, w tym odcinku na panią Małgorzatę Szejnert. Przypomnę, mistrzyni, wielka dama polskiego reportażu, ta, która uczyła pisać, no właściwie wszystkich pozostałych gości naszego cyklu. Na początku lat 70. pracowała w Panoramie Polskiej. To była taka gazeta tworzona dla Polonii. Wysyłało się ją za granicę. Teksty pod tytułem Piękne są nasze Mazury, Kopalnia soli w Wieliczce, pocztówki z Polski, z której wyjechali. Ale to był też ważny okres w życiu pani Małgorzaty, dlatego że zaczęła współpracę z polityką. No, to był tygodnik już wtedy bardzo szanowany, bardzo poczytny. I zapytałem panią Małgorzatę, kiedy siedzieliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, o to, czy łatwo się było dostać do redakcji tego tygodnika. Aha. Ja nie wyszłam do redakcji. Ja byłam współpracowniczką. Każda redakcja potrzebuje współpracowników. I jeżeli redakcja zadzwoni, żeby zrobić reportaż ze stołówki pracowniczej, i ja ten reportaż przynoszę po 24 godzinach, to redakcja jest taka zachwycona, że ja bez kłopotu dostaję następną propozycję. I tak było. Współpraca z polityką nauczyła mnie lepszego pisania. Ja wiedziałam, że piszę do gazety, która więcej wymaga. To mnie mobilizowało. Moim redaktorem był Urban. Zamówił u mnie tekst o arystokracji. No i ja przychodzę do redakcji. On wykłada ten temat. Ja pytam, no pan mnie proponuje taki trudny temat. To strasznie trudne. A on mówi szczerze, bo wie pani, ja go proponowałem już bardzo wielu osobom i nikt nie chciał. A dlaczego nikt nie chciał? Bo nikt nie wierzy, że to się ukaże. A czy pan wierzy, że to się ukaże? On mówi, nie wiem, nie wiem. Nie mogę pani tego zagwarantować, czy to się ukaże. Ale to jest bardzo ciekawe. No i ja postanowiłam zaryzykować. No i ten tekst się ukazał. Ukazał się dlatego, że polityka w tym czasie była zwolniona z obowiązku cenzury. To był taki moment, że władze postanowiły, to był 73 rok, Gierek, władze postanowiły troszeczkę popuścić prasie, ale nie wszystkim. Ale politykę uznano za godną zaufania. Rakowski przecież był wysoce partyjny i wydawało się, że można liczyć na niego. I pozostawiono obowiązek cenzurowania redaktorom. Co puścicie, to dobrze, ale uważajcie, uważajcie. I ten tekst bardzo się spodobał kolegium redakcyjnemu i zakwalifikowało go do druku, ponieważ Rakowski, który prawdopodobnie by ten tekst zakwestionował, był akurat w jakiś dłuższy wyjazd zagraniczny miał. I kolegium postanowiło zaryzykować, puścili ten tekst. Tekst nosił tytuł Mitra pod kapeluszem. Ukazał się w dwóch numerach, w tym pierwszomajowym, co nie przeszło bez echa. Tak. I opowiadał, przypomnijmy, o tym, jak się żyje ludziom z błękitną krwią w Polsce Ludowej. Wywrotowy temat. A pani się go podjęła i spotkała tych ludzi. Jakie to były spotkania? Bardzo ciekawe. Z początku nie bardzo chcieli się ze mną spotykać. Ale potem się zorientowali, że po pierwsze ja nie jestem jakaś jadowita, ani nastawiona jakoś antyarystokratycznie. A poza tym ja wybrałam tylko 5 rodzin. 5 najważniejszych rodzin. I zorientowano się, że to jest jak gdyby rodzaj wyróżnienia, ten wybór. Że ja nie piszę w ogóle o ziemiaństwie, czy w ogóle o arystokracji. Ja piszę o losie największych rodów. I to sprawiło, że po jakimś czasie już mnie oczekiwano. Te rozmowy były niezwykle ciekawe. I powiedziałabym, że były szczere. Oni nie mieli żadnego powodu, żeby coś tam ukrywać. To nie... Ale ludzie jacy byli. Jacy byli. Otwierają drzwi. No. Głównie pamiętam szafy w Krakowie. Oni jakoś zachowali te duże mieszkania krakowskie. Ale ponieważ część tych rodzin potraciła prawie wszystko, wobec tego te rodziny łączyły się w tym swoim kłopocie i w tych wielkich mieszkaniach krakowskich mieszkało iluś tam tych Radziwiłłów czy Lubomirz, już nie pamiętam kto to był w Krakowie, chyba Radziwiłłowie. I te wielkie pokoje były podzielone szafami, takimi starymi szafami z takim wianuszkiem rzeźbionym. Pamiętam to bardzo dokładnie, coś w rodzaju takiej teatralnej dekoracji. Teraz bardzo często w dekoracjach teatralnych widuje się właśnie takie, budowane są takie architektury, takie szafy, one się otwierają, zamykają, gdzieś przychodzą ludzie, ten Don Juan idzie z jednej strony, a z drugiej strony Donna Anna i to szafa się zamyka, otwiera. To tak właśnie zupełnie wyglądało w tym Krakowie. Ale reakcja na ten tekst mnie interesuje, bo nie został przyjęty przychylnie. No nie, nie. Przede wszystkim na tej trybunie pierwszomajowej był ambasador radziecki i Rakowski, stali niedaleko siebie. I był także Łukaszewicz, był taki szef biura prasy wtedy. I tam odbyła się awantura na tej trybunie pierwszomajowej, że my 1 maja, że polityka 1 maja drukuje tekst o jakichś jaśnie panach polskich zamiast o klasie robotniczej. I Rakowski został pozbawiony nagrody państwowej, którą miał dostać. I poza tym biuro prasy zaaranżowało taką walkę ze mną i walkę z tym tekstem. Wezwano iluś tam posłusznych dziennikarzy i im nakazano taką polemikę z tym tekstem. I rzeczywiście ukazało się ileś tam tych tekstów polemicznych. Jeden z tych tekstów napisał mój serdeczny znajomy. Nie będę wymieniać nazwiska. W każdym razie, jak te teksty się zaczęły ukazywać, to wzbudziło niezwykłe zainteresowanie, cała ta sytuacja, dziennikarzy zagranicznych. Ten tekst został przedrukowany, nigdy w życiu się nie spodziewałam, że coś takiego mnie spotka, bo to zostało przedrukowane w dużych zagranicznych gazetach, albo we fragmentach, a w niektórych nawet w całości. Nikt mi zresztą nie zapłacił, bo powinni. W każdym razie w redakcji Polityki ciągle siedzieli zagraniczni dziennikarze i dopytywali się o tą sprawę. Wobec tego zrobiono zapis na teksty przeciwko mnie, zrobiono zapis, ale także zrobiono zapis na moje nazwisko, czyli ja też nie mogłam pisać, ale zapis na moje nazwisko był krótki i dotyczył tylko arystokracji. To nie był zapis, że mnie w ogóle nie wolno pisać, tylko już o arystokracji mam dać spokój i ci ludzie, którzy ze mną polemizują, też już powinni przestać polemizować. No i nastąpiła taka cisza wokół tego. To jest taki moment w życiu dziennikarza, w którym ktoś pomyśli, jej, to się naprawdę dzieje, jest jakiś ferment. Pani też tak myślała? Nie, no ja byłam zachwycona. Ja byłam zachwycona, jak tylko czytałam jakieś straszne obelgi, to się strasznie z tego cieszyłam. Po prostu ja się unosiłam na tej fali, bo zyskiwałam niesamowity taki mir w środowisku, jako ta osoba, która odważyła się, a teraz cierpi na martyrologię, jakąś przeszywam. Poza tym na ciuchach sprzedawali tą politykę za pieniądze, wielokrotnie wyższe. Muszę przyznać z żalem, że zawdzięczam to Urbanowi. Na ciuchach, takie to były czasy. A gdyby państwo chcieli przypomnieć sobie lub poznać tekst Małgorzaty Szejnert, przypomnę, Mitra pod kapeluszem, to obszerne jego fragmenty znajdują się w antologii Strona 20, wydanej w tym roku, przygotowanej przez, przypomnę, Mariusza Szczygła we współpracy z Julianną Jonek. A u nas, uwaga, Magdalena Grzebałkowska, autorka wielu świetnych reportaży i dwóch niezwykle dobrych książek, w tym roku ukazali się Beksińscy, ale wcześniej był Ksiądz Paradoks. To biografia Jana Twardowskiego, napisana niedługo po jego śmierci. I jak dziś przyznaje autorka, mówiła o tym w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, praca nad tą książką przypominała sceny z filmów szpiegowskich. O, naprawdę było tak. Z jedną panią spotkałam się w kościele wizytek pod kolumną, tam gdzie jest epitafium Czackiego. Była w kapeluszu i w takim kołnierzu. Tak mnie złapała tutaj za ubranie i mówiła, a kim pan jest? Kim pan jest, że pani chce o nim pisać? No i potem tam się rozkręciła sytuacja, ale to było trochę jak ze Stiga Larssona, którego wtedy czytałam zresztą. Więc to było ekstra. Było bardzo trudno przy księdzu Twardowskim, ponieważ bardzo trudno jest pisać o kimś, kto umarł bardzo niedawno i budził tyle emocji za życia, a wiadomo, że teraz wiadomo z mojej książki wiadomo, że wokół księdza Twardowskiego no, pod koniec życia tam się porobiły koterie różne i niełatwo się było do niego dostać i tak dalej. Więc mnóstwo ludzi nie chciało ze mną rozmawiać, żeby uniknąć kontaktu ze spadkobierczynią, która bardzo spadko wzięła wszystko. Muszę mówić tak trochę ogródkami, bo też nie chcę mieć kontaktu. I mnóstwo ludzi mi odmówiło, ale ja uznałam, że to jest fantastyczne, że oni odmawiają, ponieważ wszystko jest materiałem reporterskim. Znaczy ja uważam, że bardzo dobrze, że reporter pisze książkę, kiedy już napisał jakieś reportaże. Ja bardzo podziwiam te nasze młode pokolenie po tej szkole reportażu Szczygła Goźlińskiego-Tochmana, że oni biorą się za książki, ale kurczę, oni trochę powinni jednak popisać o dziurach w ulicach. Ja im nie odbieram talentu, tylko że naprawdę... To jest taka po prostu robota, to dziennikarstwo takie jak czeladnik, potem coś tam. Ja nie jestem mistrzem jeszcze absolutnie, tylko mówię, że właśnie po tych schodkach się wchodzi. Ale może dzisiejsze pokolenie jest już inne i na przykład już od razu startuje z książkami. Zresztą niektórym wychodzą świetnie książki. Więc ponieważ ja już jakieś tam doświadczenie miałam reporterskie, to ja wiedziałam, że brak materiału to też jest materiał. Odmowa to też jest materiał. I to były genialne odmowy. Na szczęście część ludzi chciała rozmawiać, więc dlatego ta książka się urodziła. Chociaż kompletnie bez materiałów, bo spadkobierczyni odmówiła mi spotkania. Tak się składa, że mieszkamy dwie ulice od siebie, więc spotkałyśmy się w Sopocie. A ja od dzieciństwa wychodzę z założenia, że każdy człowiek, nawet król, kiedyś zdejmuje tę koronę i papież zdejmuje tę swoją piuskę i przecież jest człowiekiem, gdzieś musi być człowiekiem. I ja chciałam dotrzeć do tego księdza, bo wydawnictwo zawsze prosi, żeby napisać konspekt. Ja jestem fatalna w pisaniu konspektu, ponieważ nigdy nie nienawidziłam pisać rozprawek w szkole, nawet maturę napisałam na czysto, nic nie nienawidzę pisać na brudno. Więc konspekt też napisałam tak dziwacznie, napisałam, że chciałabym zajrzeć księdzu pod sutannę. Znaczy potem poprawiłam to, że chciałabym poskrobać po złotko z pomnika, no ale chciałam zobaczyć, jakim on był człowiekiem. I wydaje mi się, że się udało. Się okazał fascynującą postacią, że był chłopem z krwi i kości. Miał wahnięcia, nie był żadnym księdzem od żadnej Biedronki. On był ekologiem, bo on po prostu powinien być świętym od ekologów. Ale nie był żadnym dziamgałem. On przecież obrażamy go, uważając, że jego wierszyki są proste. To świętej pamięci Halina Zaworska. Mówiła mi, że to za księdzem Twardowskim stoi wielka katedra prostoty w poezji, ale nie prostactwa. I ja w to uwierzyłam, bo to jest absolutnie prawda. I zresztą to było fantastyczne śledzić jego życie. Przecież on został księdzem w wieku 33 lat. Co on robił wcześniej? On wcześniej był fantastycznym krytykiem literackim przed wojną. Kochał się potwornie w Dziuli Zieleńczykównej, autorce pieśni, którą wszyscy znamy na tej sali, my ze Spalonych Wsi, my z Głodujących Miast. On złożył podpis pod listem protestacyjnym, we Lwowie były jakieś zamieszki i do robotników strzelano, razem z Wandą Wasilewską. Więc on fantastycznie mógł pójść w stronę komunistyczną, gdyby Dziula go chciała. Ale ona wolała Mirosława Popiela, pierwszego ministra transportu po wojnie. Zresztą ona zginęła w czasie wojny na Pawiaku razem ze swoją rodziną i to był chyba ten moment, kiedy on w ogóle postanowił zostać księdzem. Tak do końca nie wiadomo, bo ksiądz Twardowski był strasznie tajemniczy i bardzo zacierał ślady, ale to mógł być jeden z tych momentów, kiedy stwierdził, że zostanie księdzem. W książce Magdaleny Grzebałkowskiej o Twardowskim jest mnóstwo znakomitych momentów i anegdot, ale do kanonu naszego polskiego współczesnego reportażu przeszła między innymi ta część książki, którą Grzebałkowska poświęciła tupecikom księdza Jana. Widziałam te jego tupeciki. Są tam u niego na górce, w takim wazonie. Wyglądają jak taki bukiet jesiennych gałęzi. Naprawdę. I stoi także w szafce. Miałam takie znajomości, że mi takie rzeczy pokazywano tam. Wyrobiłam je sobie. Stoi tam w szafce także klej do peruczki. Mastix on się chyba nazywał. Bardzo taki profesjonalny, teatralny klej. To było niesamowite. Któregoś dnia ksiądz Twardowski po prostu wyszedł w peruczce. I od tej pory nie dał sobie jej zdjąć aż do 2-3 miesięcy przed śmiercią, ponieważ ten klej odparzał mu głowę, więc już ktoś go namówił, żeby dał sobie zdjąć. Ponieważ nie zawsze chciał nosić, więc zakonnice wizytki uszyły mu taką piuskę i ktoś mi opowiadał, że kiedyś widział, jak ksiądz Twardowski biegł na nabożeństwo i wybiegł i się nagle zapał za głowę. Się okazało, że jest w ogóle bez niczego na tej głowie. Więc wrócił, raz mu się zapomniało w tym wszystkim. Ale to było cudowne, ponieważ ksiądz Twardowski troszkę swoich włosów miał. I miał fryzjerkę, która przychodziła i dofarbowywała mu włosy do koloru peruczki, ponieważ własne włosy miał siwe, a peruczki miał. Miał jedną rudą, jedną kasztanową, jedną brunet wieczorową porą. Także to było niesamowite i cudowne. Widzisz, ja uwielbiam archiwalia, archiwa. Ja nawet uwielbiam paszportówki, tak zwane teczki paszportowe w IPN-ie, z których też można wiele wyczytać. Więc z paszportówek wyczytałam oczywiście, dokąd ksiądz Twardowski podróżował. Wcale dużo podróżował. I teraz tak, raz podróżował jako blondyn. Za 2 lata jechał jako brunet. Za 3 lata gdzieś tam jechał jako włosy rude. I przechodziło to zawsze. Ale jak jechał do Stanów, to mi się wydaje, że już nie mógł tam nakłamać, bo to powiedzieli, bo ksiądz pisze prawdę, jakie włosy. Więc potem jechał jako siwy, a potem jechał znowu jako brunet. Także tam to było. Co to świadczy o takim człowieku, który jest jakby oazą skromności? On był takim trochę niedbaluszkiem, ale nie mówię tego, żeby go obgadać, bo miałam takie szczęście, że spotkałam kolegę księdza z podstawówki. Naprawdę autentycznie. Rocznik 15, pan w Warszawie mieszkał, niestety nie pamiętam teraz, jak się nazywał, cudowny człowiek o umyśle niesamowitym. I mówi, ten Jasiu nasz, to był taki trochę niedbały wokół siebie. No ale on generalnie był skromnym bardzo człowiekiem, a tutaj ta peruczka. Cała po prostu historia z takiego człowieka jakoś wynika. No nie? Pyta Magdalena Grzebałkowska. A jutro w ostatniej części naszego spotkania pojawi się, mam nadzieję, wątek Beksińskich i nowej książki, którą ta świetna reporterka właśnie pisze. Z radością pisze na pewno o roku 1945 w Polsce. A na zakończenie dziś Wojciech Tochman. Święta z reporterami. Jakbyś kamień jadła. Taki tytuł nosi jego książka o Bośni. Przejmująca i znakomita. Opowieść o złu i o tym, czy można przebaczyć, gdy straciło się najbliższych, a często było się świadkiem ich odchodzenia w tragicznych, okropnych, nieludzkich warunkach. Bośnia, wojna tak blisko nas w połowie ostatniej dekady XX wieku, to był ważny moment w pracy, w zawodowym życiu Wojciecha Tochmana. Ja pierwszy raz pojechałem do Bośni w czasie wojny. Dwukrotnie. Pierwszy raz z Janką Ochojską, to był pierwszy konwój, który ona organizowała jeszcze jako Fundacja Equilibr. Janka miała genialny pomysł, mianowicie do tego pierwszego konwoju, który organizowała, to był koniec roku 92, czyli roku, w którym zaczęła się wojna w Bośni. Zaczęło się oblężenie Sarajewa. Wyjeżdżaliśmy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia spod hotelu Krakowia w Warszawie, w Krakowie, przepraszam. I Janka do tych ciężarówek z lekami, kocami, ubraniem, które zebrała, dołączyła autobus dziennikarzy. Nie chcąc od redakcji żadnych pieniędzy, poza pieniędzmi na nocleg po drodze i że musimy się chyba po drodze wyżywić. I pojechaliśmy tym autobusem. To była z jednej strony do któregoś momentu przygoda, ale od któregoś momentu to była groza. Wjechaliśmy do oblężonego miasta. Wcześniej taki kolega, jeden z uczestników tego konwoju, już był w Sarajewie i nam opowiadał, jak zbliżaliśmy się, wsie takie opuszczone, dziurawe, ruiny, bez dachów, bez okien, bez szyb, ciemne. Ten chłopak z Krakowa, pamiętam, on był dziennikarz, opowiadał nam, jak mamy się poruszać po oblężonym mieście, że pół ulicy należy do Serbów, a pół nie należy i że w każdej chwili możemy dostać kulę w łeb od snajpera i że musimy biegać, bo wtedy snajper ma trudniej. Przyjechaliśmy na taki parking, który był ogrodzony taką siatką drucianą przed dużym wieżowcem, takim wielkim, długim. I pomyślałem sobie, fajnie, bo nas wieżowiec chroni. Tak się rozejrzałem i nagle zobaczyłem, że na tym placu cały ten autobus, wszyscy pobiegli pracować. A ja stałem na tym parkingu, nie wiedząc, że z drugiej strony mam górę. Sarajewo jest taką niecką. Wojska serbskie były dookoła miasta, że oni mnie z drugiej strony też widzą, ale ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałem. Poza tym jakoś miałem takie złudne poczucie, że ten płot siatki mnie przed czymkolwiek chroni, a tu jeszcze ten wieżowiec. No i wszyscy pobiegli pracować, a ja zostałem na tym parkingu i pomyślałem sobie, nie wyjdę. Tu się tak boję, że nie wyjdę. I musiałem chyba jakoś strasznie rozpaczliwie wyglądać, bo podeszła do mnie kobieta takim bośniackim i trochę rosyjskim, zaczęła ze mną rozmawiać. Okazało się, że jest nauczycielką, że mieszka w tym bloku i zabrała mnie do tego bloku. Tam już mnie poprowadziła, potem mnie sprowadziła do suszarni, w której była szkoła. Potem przyszedł jej syn, który mówił po angielsku, zabrał mnie do miasta, żeby było ciekawiej. Ona była Chorwatką, a mąż tej pani był Serbem, który też tam był. I ten Dragan był synem Serbki i Chorwata, w ogóle nie byli Bośniakami. On mnie oprowadził po tym oblężonym mieście. I na drugi dzień już wyjeżdżaliśmy i pamiętam, to było makabryczne przeżycie i różnie to z Janką pamiętamy. Ona mówi, że to dziecko było starsze, ja uważam, że było młodsze. W każdym razie już wyjeżdżamy. Wiemy, jak nas kontrolowali Serbowie oblegający miasto, kiedy wjeżdżaliśmy do miasta. Było to bardzo nieprzyjemne i to dużo mówić, baliśmy się. Weszła kobieta z dzieckiem na ręku.